Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy już czwartek, 26 marca, wybiła północ. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Dziś posiedzenie Sejmu. Posłowie przyjmą przepisy, które pozwolą na zdalne posiedzenie w piątek. W kraju wyląduje samolot z wyposażeniem medycznym z Chin. Kampinoski Park Narodowy zamknięty dla turystów. Sejm zajmie się dzisiaj zmianami w regulaminie, które umożliwią zdalne posiedzenie w piątek. Posłowie zajmą się wtedy projektem rządowego pakietu antykryzysowego dla gospodarki. Na to, by obrady odbyły się zdalnie już dziś, nie zgodziła się Platforma Obywatelska i Konfederacja. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek podkreśla, że posłowie dostaną maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące. Będą mieli zmierzoną temperaturę, a do wypełnienia dostaną kwestionariusz. Obserwowaliśmy lawinowy wzrost turystów na terenie Parku Narodowego. Rząd zaakceptował tak zwane elementy legislacyjne tarczy antykryzysowej. Znalazły się w niej przepisy dotyczące wsparcia dla producentów żywności. Ubezpieczeni w KRUS nie będą musieli przez 3 miesiące płacić składek na emerytury i renty. W drugim kwartale miały wynosić 291 zł. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Liczę tutaj także na odpowiedzialność posłów i na zastosowanie się do rygorów zarządzenia mówiącego o tym, że trzeba się poruszać tutaj w małych grupach, żeby nie przebywać na terenie Sejmu bez potrzeby, żeby wtedy, kiedy się Sejm skończy, każdy mógł się rozjechać do domu. Staramy się zapewnić wszystkim bardzo bezpieczne warunki. To oczywiście marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Koszt pakietu antykryzysowego dla całej gospodarki szacuje się na 212 miliardów złotych. Dziś rano tarcza antykryzysowa ma być ponownie skonsultowana z opozycją. Pierwszy samolot z wyposażeniem medycznym z Chin wyląduje dziś w Polsce. Poinformował o tym prezydent Andrzej Duda. W najbliższych dniach możemy spodziewać się kolejnych samolotów. Oprócz tego uruchamiamy także wszędzie, gdzie to możliwe, produkcję w kraju. Te działania są koordynowane, one były omawiane na zespole zarządzania kryzysowego i mam nadzieję, że w krótkim czasie poradzimy sobie i wszelkie niedobory w tym zakresie zostaną uzupełnione. Do tej pory w Polsce potwierdzono 1051 przypadków koronawirusa. Zmarło 14 osób. We Francji rośnie liczba zachorowań i zgonów. Jak podało francuskie Ministerstwo Zdrowia, choruje ponad 25 tysięcy osób. 1331 osób zmarło w wyniku zarażenia się koronawirusem. To 231 więcej niż 24 godziny wcześniej. Liczba zachorowań przekroczyła 25 tysięcy. 11,5 tysiąca osób trzeba było hospitalizować. Stan ponad 2800 chorych jest bardzo poważny. Przedstawiający najnowszy bilans, główny inspektor zdrowia Jérôme Salomon tak komentował sprawę wprowadzenia kwarantanny, co było reakcją na rozprzestrzeniającą się epidemię. Kwarantanna była warunkiem koniecznym do tego, by nie dopuścić do takiego przepełnienia szpitali, by nie mogły one normalnie funkcjonować. Wcześniej ludzie mieli liczne kontakty, co stwarzało wiele możliwości zarażenia się wirusem. Po wprowadzeniu kwarantanny kontakty te uległy gwałtownemu ograniczeniu i liczba nowych zarażeń zmniejszyła się. Około 4000 chorych zostało wyleczonych i wróciło do swoich domów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Pracownicy sanepidu w Nowym Mieście Lubawskim na kwarantannie mogli mieć kontakt z osobą zakażoną koronawirusem. To standardowa procedura. Pobierany wymaz, kwarantanna domowa. W tej chwili pomieszczenia są dezynfekowane, zatem jest chwilowy przestój, ale tylko chwilowy, ponieważ już od jutra, od rana ta ciągłość pracy zostanie przywrócona. Stacja będzie normalnie funkcjonować. Dzięki temu, że zostali do niej oddelegowani pracownicy z innych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Mówił rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego Krzysztof Guzek. Na kwarantannie przebywa kilkunastu pracowników nowomiejskiego sanepidu. Kampinoski Park Narodowy od dziś zamknięty. Od wielu dni obserwowaliśmy masy ludzi przyjeżdżające do parku na spacer czy na pikniki, tłumaczy wicedyrektorka Kampinosu Małgorzata Mickiewicz. Ta decyzja bardzo trudna dla nas zresztą, bo my rozumiemy, że przebywanie na świeżym powietrzu wszystkim dobrze robi. Natomiast obserwowaliśmy już od prawie 10 dni lawinowy wzrost turystów na terenie Parku Narodowego. Dochodziło do tego, że powstawały skupiska w pewnych miejscach parku. Do odwołania obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania ze wszystkich szlaków turystycznych oraz ścieżek edukacyjnych. Zamknięte dla turystów są także Tatrzański i Babiogórski Park Narodowy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami pogodna noc i dzień. Temperatura spadnie teraz do minus 7 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, a wreszcie kraju termometry pokażą od minus 5 do minus 2. Za dnia od 8 stopni na północy i miejscami w centrum do 10 na zachodzie. Wysoko w górach wiatr powodował będzie zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gdzież są te twoje szklane domy? Wiadomość dobra jest taka. Powracamy do naszego cyklu 100 książek na stulecie niepodległości. Od poniedziałku do czwartku około 20.50 Jaśmina Polak i Bartosz Bielenia czytają Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Baryka był wciąż w armii. W trzecim roku wojny nie było od niego żadnej wieści tak długo, iż żona, a nawet lekkomyślny syn popadli w rozpacz. Muzyka Łukasz Borowiecki, Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Dobry wieczór w Trójce przy mikrofonie Aleksandra Kaczkowska. Dziś fortepian w roli głównej. W naszym cyklu Noc z Trójką w domu fortepianowe wyjątkowe wydanie Ciemnej Strony Mocy. Wyjątkowe będzie z wielu powodów, ale przede wszystkim z tego jednego. Do drugiej w nocy prezentować będę wiele nowych kompozycji, które powstały z potrzeby chwili specjalnie na to nasze dzisiejsze spotkanie celebrujące fortepian. Oficjalnie Piano Day, jak wiemy, obchodzimy w 88 dzień roku, ale możemy chyba chwilkę wcześniej zacząć. Program trzeci, Ciemna Strona Mocy, kolejny już rok wspiera ten jakże piękny pomysł Nilsa Frama, czyli celebrację fortepianu, celebrację pianina, czyli po prostu Piano Day. Mam nadzieję, że jesteście zdrowi, bezpieczni. Jeśli możecie, to zostajecie w domu. To jest dosyć ważne. I w tej obecnej sytuacji, wyjątkowo, tym bardziej właśnie teraz, jestem dostępna dla Was pod adresem mailowym csm@polskieradio.pl i na grupie, i na stronie audycji. Nie Nilsem Framem zaczynać będziemy nasze spotkanie. O nie. Adagio de Moll Johanna Sebastiana Bacha w jak zwykle przepięknym wykonaniu Glenna Goulda na początek. Thank you.

preludium deszczowe Fryderyka Chopina i Olafur Arnalds i Alice Sara Ott. Proszę sobie wyobrazić, że muzyki klasycznej nie ma, nie istnieje. W sumie to, że żadna muzyka nie istnieje, trudno sobie taki świat wyobrazić. Piano Day, 88 dzień roku, ten jeszcze przed nami, bo to nie dziś. I Nils Fram i to jego pomysł, jego zamysł, jego idea. Bardzo się z niej cieszę i chyba nie tylko ja, bo na całym świecie celebrujemy ten dzień. I oczywiście muzyka Nilsa Frama pojawić się dzisiaj, w związku z tym musi. I na dziś wybrałam kompozycję, jedną z moich najbardziej ulubionych Nilsa. Immers. Thank you. Zostań w domu z Trójką. Common Ground, Luka Howarda, i zastanawiałam się po ułożeniu dzisiejszego programu, dzisiejszej audycji, zwróciłam uwagę na niektóre tytuły i chyba zupełnie, naprawdę podświadomie wybierałam te utwory, bo i Common Ground, i kolejny, oba z albumu Two Places z 2016 roku, ale kolejny to Long Play. I ten tytuł tłumaczę sobie tak, że gramy do jednej bramki i to zdecydowanie nie jest sprint, to jest maraton. Od Luka Howarda na razie nie mamy nowych utworów, ale z bardzo bezpośredniego źródła wiem, że już niedługo ukaże się jego nowy album i wtedy może nawet uda nam się porozmawiać przez telefon. Na razie macie wszyscy od niego naprawdę bardzo ciepłe pozdrowienia. Luke siedzi w domu i nagrywa. Thank you. to był Luke Howard w dwóch kompozycjach, Long Play, a wcześniej Common Ground. Obie kompozycje z albumu Two Places z 2016 roku i jak już mówiłam wcześniej, Luke pracuje nad końcówką już nowego swojego albumu. Siedzi w domu, co mam nadzieję wy też robicie, i nagrywa. Dużo rzeczy można robić w domu. Jak półtora tygodnia, dwa tygodnie temu już zapowiadało się, że będzie tak jak jest, że będziemy musieli zostać w domach, to usiadłam do maila i napisałam do w sumie kilkunastu artystów pytanie, czy byłaby szansa i czy byłaby możliwość, żeby na to nasze Piano Day spotkanie przygotowali nowe wersje utworów, może mają coś w szufladzie, co mogliby z niej wyciągnąć, a może coś chcieliby napisać na okazję. I jedną z tych artystek, która odpowiedziała bardzo szybko, była Mathilde Renaud. Bardzo się cieszę, że jej utwory, jej kompozycje będę mogła dzisiaj premierowo zagrać po Ciemnej Stronie Mocy w Trójce w naszym Piano Day spotkaniu. Kilku artystów jeszcze pracuje. Możliwe, że przedłuży nam się to spotkanie na przyszły tydzień, co również bardzo mnie będzie cieszyć. Mam nadzieję, że nie tylko mnie. Pierwsza kompozycja od Mathilde to będzie kompozycja Mathilde Renaud i Jean-Christophe Renaud. Unknown Beauty. Merci Mathilde. It's hard to tell. Is this Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Time flows through my hands like a spring. Time flows through my feet like a stream. Time goes through my eyes like a drop. Time goes round my ears like a sigh. It's time to count the days. Am I here just to play? Kompozycje od Mathilde Henno, premierowo w Trójce, premierowo po Ciemnej Stronie Mocy. Bardzo za nie dziękuję. Wiem, że Mathilde słucha w tej chwili. Ciepłe pozdrowienia. A z naszego rodzimego podwórka Hope to See You Soon i Unnamed Stripes. Prosto z Krakowa. Oskar Cenkier. Ja też mam nadzieję, Oskarze, że niedługo się znowu zobaczymy. Thank you.